Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Chroń dane swojej firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną bezpieczny dysk w chmurze. Chroniona kopia twoich plików i baz danych. Dostęp ze wszystkich urządzeń. Grupowa praca na plikach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną program IBART24 od Komarch. Do zabezpieczania danych twojej firmy. Teatr Szóste Piętro się rozwija, ale coraz trudniej mieć baczenie na koszty. Dlatego wybrałem nową formułę dla firm i poczułem komfort, jakiego nie znałem. Michał Żebrowski nie martwi się o koszty, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Trwa akcja ratunkowa w kopalni w Turcji. Pod ziemią uwięzionych jest 200 górników. Ponad 200 zginęło. Ulewy nadciągają nad południową Polskę. W ciągu kilku dni może spaść tyle deszczu, ile normalnie w ciągu miesiąca. Według Unii chodzi o zdrowie, ale Polska obawia się strat przemysłu tytoniowego i dyrektywę w tej sprawie zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę. W tureckiej kopalni w mieście Soma według najnowszych danych zginęło 201 górników. Tyle samo jest uwięzionych pod ziemią. Trwa akcja ratunkowa, bierze w niej udział 400 specjalistów, informuje turecki minister energetyki. Czas działa na naszą niekorzyść. Gdy każda chwila się liczy, robimy wszystko, co w naszej mocy. Wczoraj w kopalni wybuchł transformator. W wyniku eksplozji doszło do zawału i pożaru. Pod ziemią pracowało wówczas niemal 800 górników. Ewakuowano 360. Tureckie kopalnie należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Wypadki zdarzają się tam dość często, ale ostatni tak duży miał miejsce ponad 20 lat temu. Wówczas w wyniku wybuchu gazu zginęło prawie 270 górników. Mocno padać zacznie po południu. Synoptycy ostrzegają przed ulewami w Polsce. Wystąpią na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, wymienia w rozmowie z Trójką Wojskowy meteorolog major Wojciech Czarnecki. Tam suma opadów w ciągu tych kilku dni może wynieść nawet normę miesięczną, czyli ponad 100 mm. Taki opad może spowodować lokalne zjawiska powodziowe, podtopienia i osuwanie się także terenu. Ulewy mają się rozszerzyć na województwa świętokrzyskie i lubelskie. Premier Donald Tusk zapowiada, że służby trzymają rękę na pulsie. Będziemy sprawdzali także w najbliższych godzinach w tych newralgicznych miejscach, jaki jest stan tej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami. Kulminacji opadów hydrolodzy spodziewają się jutro oraz w nocy z czwartku na piątek. Niewykluczone zarzuty dla Znachora z Nowego Sącza. Zatrzymany wczoraj mężczyzna najprawdopodobniej jest zamieszany w zagłodzenie na śmierć półrocznej Magdy z Brzezna. Jakie to będą zarzuty i kiedy je usłyszy, o tym zdecydują śledczy, informuje rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Oczywiście związane to zatrzymanie jest ze śmiercią 6-miesięcznej Magdy i tutaj będziemy wykonywać stosowne czynności, będziemy informować o treści zarzutów ewentualnie postawionych temu człowiekowi i stosowane środka zapobiegawcze. To on miał zlecić głodówkę oraz rezygnację z opieki medycznej rodzicom dziewczynki spod Nowego Sącza. Joanna i Michał P. usłyszeli już zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem oraz nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Grozi im do 10 lat więzienia. Polska zaskarży unijną dyrektywę tytoniową do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy zakładają, że od 2020 roku ma być zakazana sprzedaż papierosów mentolowych, a 65% powierzchni paczek pokryją ostrzeżenia obrazkowe. Pomysłodawcy tłumaczą to troską o zdrowie Europejczyków. Nie ma pewności, że palacze skończą z nałogiem. Ocenia polski wicepremier i minister gospodarki. Janusz Piechociński przekonuje, że na dyrektywie ucierpi przede wszystkim polska gospodarka. Te ograniczenia wgodzą w określoną grupę producentów, a jednocześnie przesuwają konsumpcję w obszary inne, akurat niewytwarzane w polskim przemyśle tytoniowym. Według szacunków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 60 tysięcy ludzi w Polsce zajmuje się uprawą tytoniu. W naszym kraju działa aż 6 z 31 fabryk wyrobów tytoniowych, jakie znajdują się w Europie. Kanclerz Niemiec wzywa prorosyjskie siły na wschodzie Ukrainy do zaprzestania przemocy. To warunek udziału w planowanych na dziś rozmowach przy okrągłym stole. Z Berlina Wojciech Szymański. Szefowa niemieckiego rządu oceniła, że w negocjacjach na Ukrainie powinna brać udział jak najszersza reprezentacja. Zastrzegła jednak, że przy okrągłym stole nie ma miejsca dla tych, którzy stosują przemoc. Im bardziej reprezentatywny okrągły stół, tym lepiej, ale zaproszeni są tylko ci, którzy nie chcą osiągać swoich celów przemocą. Władze w Berlinie od tygodni nalegały na organizację na Ukrainie okrągłego stołu i rozpoczęcie narodowego dialogu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wczoraj pod Kramatorskiem zginęło 7 ukraińskich żołnierzy, 8 zostało ciężko rannych. Wpadli w zasadzkę terrorystów wspierających tzw. Doniecką Republikę Ludową. Czerwone wino niekoniecznie tak zdrowe, jak sądzono. Amerykańscy naukowcy doszli do takiego wniosku po badaniach, które przeprowadzili wśród mieszkańców włoskiego regionu Chianti. Rafał Motriuk. Wszystko zaczęło się od francuskiego paradoksu. Dlaczego, zastanawiali się naukowcy, Francuzi rzadko chorują na serce, skoro ich dieta bywa tak tłusta? Badacze doszli do wniosku, że odpowiada za to resweratrol spotykany w czekoladzie, jagodach i w czerwonym winie. Ale trwające 9 lat badania na 800 starszych mieszkańcach włoskich wsi nie potwierdziły spodziewanych korzyści. Pijący czerwone wino wcale nie żyli dłużej ani nie mieli zdrowszych serc. Resweratrol nie powstrzymywał też raka czy zapaleń. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemilczam. Ja nic nie mówię, nic nie powiem, obiecałem. No chciałbym bardzo. Muszę przyznać, że z bólem serca i z bólem wszystkiego, co można, ale musimy powiedzieć o tym meczu. Ciekawe zdanie napisał dzisiaj w Rzeczpospolitej Michał Kołodziejczyk, pod którym się podpisuje: jeśli ktoś cieszy się z tego remisu, to nie zna się na piłce. Nic nie mówię. Dobrze, widzę, słyszę. Spotkanie nie było najlepsze w naszym wykonaniu. W reprezentacji Niemiec zagrało za to aż 7 debiutantów. To głównie bardzo młodzi piłkarze, którzy są przyszłością niemieckiej reprezentacji. Ale Mateusz Klich denerwuje się na takie stwierdzenia. Ci nastolatkowie grają w Bundeslidze, więc nie podoba mi się, jak dziennikarze mówią, że to była słaba drużyna, czy drużyna B, czy nie wiadomo jaka. Wydaje mi się, że mimo wszystko Bundesliga jest trochę lepszą ligą niż polska, holenderska. Artur Borut chyba słuchał tego, co mówili nasi słuchacze. Trzeba patrzeć na to przez pryzmat tego, że zagraliśmy całkiem nieźle w defensywie. Ja przede wszystkim z tego się cieszę i na bramki przyjdzie czas. Na zero z tyłu. To najważniejsze i tak mniej więcej od 2 lat czekamy na te gole i kiedyś na pewno się doczekamy. Teraz może pan coś powiedzieć? Nie. Proszę pana, nie. Coś pozytywnego mam w takim razie, bo no są też pozytywy w sporcie i to takie, z których bardzo możemy się cieszyć. Na przykład Marcin Gortat. Otóż Marcin Gortat zagrał fenomenalnie, rzucił 31 punktów, a Washington Wizards pokonali Indiana Pacers 102 do 79. Jak to się stało, że gra Polaka aż tak się zmieniła w stosunku do poprzedniego meczu, w którym zdobył tylko 2 punkty? Trener powiedział, żebym tym razem zjadł kanapkę gdzie indziej niż on. Poprzednio zjedliśmy tą samą złą kanapkę. Tym razem wszystko zmieniliśmy i chyba dlatego moja gra tak bardzo się różniła. W bezpośredniej rywalizacji w play-off Wizards wciąż przegrywają, ale już tylko 2 do 3. Może nasi piłkarze zaczęliby jeść inne kanapki. Przyszło mi to do głowy, ale nie mogę nic powiedzieć na ten temat. No to już mamy radę w takim razie. W hokeja grają teraz i w lidze NHL i w Mistrzostwach Świata, a tam w meczu na szczycie grupy A Szwedzi pokonali Norwegię 2-1. W innych spotkaniach Dania pokonała Włochy 4-1, Finlandia wygrała z Niemcami 4-0, a Łotwa zwyciężyła Kazachstan 5-4. W Giro d'Italia kolarze musieli się ścigać prawie jak na lodowisku. Tak było ślisko, doszło zresztą do wielu wypadków. Wygrał Francuz Nasser Bouhanni. Liderem wyścigu pozostał Australijczyk Matthews, który ma 8 sekund przewagi nad Alessandro Petakiem. Najwyżej z Polaków jest Rafał Majka, który zajmuje 19 miejsce. Teraz może oni powinni jeździć w zimówkach na tym Giro? Na takich etapach myślę, że by się przydały lepsze bieżniki, zdecydowanie. Ranek mglisty i w miarę pogodny, w ciągu dnia przejaśni się tylko na północnym zachodzie kraju. Poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo, najmocniej popada na południu i wschodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Ciśnienie za to rośnie, temperatura od 12 stopni w Trójmieście, 13 w Szczecinie, Olsztynie, Suwałkach i we Wrocławiu, 14 w Poznaniu, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 15 w Lublinie i Kielcach, do 16 stopni w Warszawie i w Łodzi. Co pan chciał dodać?

something new. To Niki Janowski w naszej piosence dnia. 14 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. W kalendarzu Zimni Ogrodnicy dziś świętuje Bonifacy. Zawsze o tej porze roku rolnicy i ogrodnicy z niepokojem obserwują swoje uprawy. Na dodatek prognozy pogody przewidują czarne scenariusze, podtopienia i możliwe powodzie. Część plantatorów chciałaby się ubezpieczyć od tych zjawisk atmosferycznych. Jednak nie wszystkich na to stać. Wysokość ubezpieczenia, także dotacja państwa zależą od ryzyka wystąpienia kataklizmu. Ubezpieczenia są więc drogie, oceniają właściciele sadów. 3,5 hektara jest ubezpieczone. Drogi jest. Liczy się 25 tysięcy z hektara zysku, znaczy ze zbioru. A to jest 11% od tego się płaci. 9625 zł. Od 3,5 hektara? Tak, tak. Dlaczego to jest tak dużo? No bo nie ma dotacji na to. Załóżmy, że mam do ubezpieczenia 5 hektarów sadu. Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to ubezpieczyć, żeby to było w miarę tanie ubezpieczenie? Ubezpieczenia upraw rolniczych są dotowane przez państwo. Jolanta Fiejka, kierownik działu ekonomiki Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W związku z tym, jeżeli chcemy ubezpieczyć swoje uprawy, zgłaszamy się do zakładów ubezpieczeniowych, które mają podpisaną umowę z Ministerstwem Rolnictwa na dany rok na dopłaty do ubezpieczeń. W roku 2014 tych towarzystw jest 3. Jeżeli chodzi o stawki, jakie płacimy za hektar uprawy, na przykład sadu, są one uzależnione od sumy ubezpieczenia, na jaką ubezpieczymy 1 hektar naszej uprawy. Maksymalne stawki sumy ubezpieczenia od 1 hektara są określone w ustawie. Teraz, jeżeli chodzi o stawkę, jaką musimy zapłacić za ubezpieczenie tego 1 hektara, to wynosi ona 5% sumy ubezpieczenia. Czyli jeżeli ubezpieczymy na przykład na 50 tysięcy 1 hektar, no to od tego zostanie wyliczona 5% stawka do zapłaty, z czego rolnik płaci połowę, a połowę jest dotowane przez państwo. Ubezpiecza się od każdej szkody osobno, to znaczy od przymrozków wiosennych, od gradu. Za każdą ten żywioł, że tak się wyrażę, szkodę płaci się osobne pieniądze. W przypadku przymrozków wiosennych płaci się 11% wartości plonu. Rolnicy twierdzą, że oni muszą płacić stawkę około 11%. Jeżeli zakład ubezpieczeń będzie chciał od nas więcej niż te 5%, no to wtedy dopłat państwa już nie ma. To może stąd wynikać, że po prostu ubezpieczyciele kalkulują ryzyko i że to ryzyko jest większe niż te 5%, tak? Dokładnie. Powiedzmy, że gdybym chciała się ubezpieczyć na przykład jako sadownik od przymrozków i od gradobicia, to wtedy... Jeżeli od każdego ryzyka ubezpieczamy na określoną kwotę, to wtedy stawka jest od każdego ryzyka. Czyli ministerstwo mi wtedy dopłaci, czy nie w końcu? Ministerstwo dopłaca, oczywiście. Dopłaca do ubezpieczenia, jeżeli ta stawka nie przekroczy 5%. Około 150 tysięcy rolników zawiera corocznie polisę ubezpieczenia łup. Konrad Rojewski z Polskiego Towarzystwa Reasekuracji. Szacujemy, że około 30% upraw w Polsce jest objętych ochroną ubezpieczeniową. W krajach zachodniej Europy, no to też w granicach tam 50%, 60%, może jak w Niemczech. Ten procent ubezpieczonych upraw w Polsce to tam było mniej niż 10%. Przymrozki to są tak na 85%. A trąba powietrza to może w tym roku przyjść tu, w drugim roku na Pomorzu, w trzecim roku gdzieś tam, to i dlatego nikt takich rzeczy nie robi. No jest to tak rozłożone, że w pewnych miejscach częściej występują dane zjawiska. W związku z tym na tych obszarach ryzyko wystąpienia, no wiadomo, jest większe. Wtedy zakład ubezpieczeniowy, no też bierze to pod uwagę. Większe prawdopodobieństwo jest, że te straty tam wystąpią i większe prawdopodobieństwo jest wypłaty odszkodowań. Czyli ci rolnicy mają pecha i generalnie rzecz biorąc faktycznie ubezpieczyć się nie mogą. Ubezpieczyć zawsze się można, bo zakłady oferują ubezpieczenie dla każdego, tylko kwestia stawki. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje zmiany zasad udzielania dotacji do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Wynika to z nowych wytycznych Unii Europejskiej, a te są takie, że dotacje dotyczyć będą jedynie tych upraw, których straty przekroczą 30% średniej rocznej produkcji. Te informacje zebrały Izabela Woźniak i Anna Rokicińska. 18 minut po siódmej. Save us. Save us. To tak zwany Serpol McCartney. Ranek małpopolskieradio.pl. Mówiliśmy o nowym projekcie dotyczącym prawa jazdy. Otóż stracilibyśmy to prawo jazdy na miejscu od razu decyzją pana policjanta, jeśli przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę. Pan Michał napisał: nie rozumiem sceptycyzmu innych kierowców. Jak można sceptycznie być nastawionym do tego całkiem dobrego rozwiązania? Bo jak inaczej nazwać ludzi, a nazwał pan Michał ich mordercami, którzy jeżdżą powyżej 50 km na godzinę więcej niż ograniczenia. Bardzo podoba mi się ten sposób karania. Czy w tym projekcie jest zapis, że wszystkim będą zabierane i posłom też? A to jeszcze będziemy musieli tam dojrzeć. To się pewnie jeszcze okaże. Mhm. Maja Borkowska. Tym razem na początek dziennik Gazeta Prawna, żółte strony, tutaj artykuł: odwołanie po odmowie przyjęcia do przedszkola to fikcja. Formalnie problem braku miejsc w samorządowych placówkach skończy się w 2017 roku. W tym roku po raz pierwszy rodzice nieprzyjętych dzieci mogą się odwoływać. To jednak nic nie wnosi. Rodzice korzystają z tego prawa, ale na podstawie przepisów oświatowych jesteśmy zobowiązani do zapewnienia miejsca w naszych przedszkolach dzieciom, które ukończyły 5 lat i części sześciolatków, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym. Podkreśla Ryszard Stefaniak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie. Tłumaczy, że nowe rozwiązania sprawiły, że samorządy i dyrektorzy mają tylko więcej obowiązków związanych z biurokracją. Muszą uzasadniać każdemu opiekunowi, którego dziecko się nie dostało do placówki, że po prostu nie ma więcej wolnych miejsc. Odwołanie po odmowie przyjęcia do przedszkola to fikcja. To na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej wielki oszust siedzi w VAT. Jak ustaliła Rzeczpospolita, raport NIK odsłania bezradność fiskusa wobec przestępstw białych kołnierzyków. Paliwa, elektronika, artykuły budowlane, metalowe, metale kolorowe, a do niedawna też stal i złom. Te towary oszuści najchętniej wykorzystują do wyłudzenia zwrotu VAT poprzez wystawianie pustych faktur. Skala takich oszustw poraża. Organy kontroli skarbowej i podatkowej nie przeciwdziałają wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym, które narażają państwo na coraz większe straty, alarmuje NIK w najnowszym raporcie, do którego dotarła Rzeczpospolita. Zaznacza, że skuteczność zwalczania oszustw w VAT zależy głównie od rozpoznania ich mechanizmów i szybkości reakcji urzędników. Wielki oszust siedzi w VAT, ten artykuł w Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej reportaż w cyklu Witamy w Polsce. Jan Paweł II kontra pływacy. Skoro Pacanów może mieć swojego koziołka, a Wąchock sołtysa, to Łosice mogłyby mieć rondo bohaterów basenu narodowego. Jednak przeważyła zawiść o sławę, wzdycha matka pływaka z meczu Polska-Anglia. Pierwszy pływaków ze Stadionu Narodowego bronił na Twitterze premier Donald Tusk. Ich akcja nikomu nie zagrażała. Moim zdaniem nie zasługują na karę. Trzeba dbać o bezpieczeństwo na stadionach, ale to była wyjątkowa sytuacja. Wyjątkowość polegała na tym, że w październiku 2012 roku na Narodowym Polska miała zagrać z Anglią w eliminacjach do piłkarskiego mundialu w Brazylii. Supernowoczesna arena kosztowała podatników prawie 2 miliardy, ma rozsuwany dach, ale nikt go nie zamknął przed rzęsistym deszczem. W efekcie murawa zamieniła się w grząskie bajoro, a sędzia musiał przełożyć mecz na następny dzień. Choć na stadionie czekało na jego rozpoczęcie prawie 60 tysięcy kibiców, nie licząc milionów zgromadzonych przed telewizorami. Wśród fanów, którym udało się zdobyć bilety na mecz, byli dwaj przyjaciele z dzieciństwa. 41-letni Adam Dziewulak i o rok młodszy Mariusz Wawryniuk. Kiedy sędzia ogłosił, że odwołuje mecz, jeden z mężczyzn wybiegł na murawę i stanął w bramce. Na widok pędzących za nim ochroniarzy zaczął uciekać po całym boisku. Na koniec efektownie rzucił się w kałużę wody przy bramce. Drugi z mężczyzn też urządził sobie brawurowy sprint po mokrej trawie. Pomysł padł, jak żeby inaczej, w internecie. Miejscy radni, choć formalnie żadnego wniosku nie dostali, poczuli presję społeczeństwa, bo na początku planowano nadać rondu nazwę 3 maja. Pod koniec marca tego roku spotkali się na komisji. Temat pływaków oczywiście pojawił się, bo nie sposób było od niego uciec. Na komisję przyszedł jednak ksiądz prałat i słusznie zwrócił nam uwagę, że w mieście nie ma ani placu, ani ulicy Jana Pawła II, a przecież zbliżała się kanonizacja, argumentował. Radnych to przekonało, pamięta burmistrz Kobyliński. To o tym, jak bohaterowie, tak są nazywani, bohaterowie basenu narodowego mieli zostać patronami ronda. Rondu nie nadano. Rondu nie nadano. Jan Paweł II kontra pływacy. Ten reportaż w cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej. Ale to bardzo znani są bohaterowie. Ale tutaj tak, mam takie wrażenie, że tutaj jeszcze sprawa jest jeszcze nie do końca zamknięta. Może coś innego. Czy no zobaczymy, jak to się wszystko... No tak, w uliczkę. Uliczka też bardzo piłkarskie określenie. Może małą uliczkę bohaterów basenu narodowego. Maja Borkowska i poranna prasa. Generalnie, ja nie jestem za tym, żeby przekraczać szybkość, ale uważam, że w Polsce najpierw powinno się zlikwidować te ograniczenia szybkości w idiotycznych miejscach, gdzie po prostu aż, no nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby w danym miejscu obowiązywała 50. Takich miejsc w Polsce jest pełno. Ja dużo jeżdżę po Polsce, dużo jeżdżę po zagranicy i uważam, że za granicą ludzie przestrzegają przepisów, między innymi dlatego, że te przepisy są mądre, a u nas tego niestety nie ma. I dlatego, dopóki nie zlikwidują tych ograniczeń w kretyńskich miejscach, to uważam, że takie przepisy absolutnie nie powinny wchodzić w życie. Wszystko ma swój czas. To właściwie już tytuł tego nagrania kolejnego. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Trójka jest 7:30. Tomasz Ławnicki. Tysiące osób przed kopalnią i przed szpitalem w tureckim mieście Soma czekają na informacje o losie górników po wczorajszej eksplozji podziemnego transformatora. Według ostatnich danych ofiar jest co najmniej 200. Kolejnych 200 górników jest uwięzionych pod ziemią. 360 udało się ewakuować. Doniesienia z Turcji śledzimy na bieżąco. Wrócimy do nich o 8:00. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz obiecuje w TVP Info pilne zmiany w ustawie regulującej kwestie urlopów rodzicielskich dla samotnych ojców. Jeżeli chodzi do śmierci matki, matki zostaje samotny ojciec lub porzucenia, bo to taki też przypadek może się zdarzyć przez matkę i zostaje ojciec, to żeby to prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego było jak najbardziej ustawowe. Można było utrzymać zasiłek macierzyński. Deklaracja ta padła w związku z głośną sprawą Daniela Andrzejaka. Mężczyzna po stracie żony został sam z pięciorgiem małych dzieci. Jego rodzinie odmówiono przydzielenia renty, nie przysługuje mu też urlop ojcowski. Potężne antychińskie protesty na południu Wietnamu. Demonstranci podpalili co najmniej 15 zagranicznych fabryk, a setki innych zdewastowali lub splądrowali. Nie wszystkie te zakłady były chińskie. Część należy do inwestorów z Tajwanu czy Korei Południowej. Zamieszki wybuchły w reakcji na zainstalowanie przez Chiny platformy wiertniczej na spornym akwenie Morza Południowochińskiego. Więźniowie z zakładu karnego w Koszalinie pospieszyli na pomoc pszczołom i budują specjalne hotele dla owadów. Tutaj akurat mamy w trakcie wykonania 3 ule. Jeszcze nie mają wypełnienia, które powinno być w środku. Jest takie naturalne, słoma, kamienie, trzcina i wtedy mogą owady zamieszkać. Będziemy robili tyle uli, ile będzie potrzeba. Mówił Marcin Śnieżko, kierownik działu penitencjarnego. Koszaliński zakład karny jako jedyny w kraju włączył się do akcji Greenpeace. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu za niecałe pół godziny. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Otwarte fundusze emerytalne, listy piszą. Jeszcze w tym miesiącu wyślą do swoich członków zaadresowane koperty z deklaracjami o pozostaniu w OFE. Wszystko w związku z tym, że bardzo mało Polaków dobrowolnie wypełnia te formularze. Można to robić od początku kwietnia, jednak do tej pory ZUS otrzymał tylko 80 kilka tysięcy deklaracji. Rzeczpospolita pisze, że na kopertach nie będzie znaczka, bo gdyby był, OFE złamałyby przepis o zakazie reklamy. Volkswagen przejmuje Scanie. Niemiecki koncern ma ponad 90% akcji szwedzkiego producenta ciężarówek. Do końca kwietnia miał ich nieco ponad 88%, ale to nie wystarczyło, by decydować o tym, co dzieje się w spółce. Brakujące 2% sprzedał Volkswagenowi szwedzki fundusz Alekta. Przejęcie Scani kosztowało koncern łącznie 6 miliardów 700 milionów euro. Finansiści, szefowie banków centralnych i władze Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Warszawie. Wszyscy pójdą na Stadion Narodowy, ale w piłkę grać nie będą. Będą rozmowy. O czym? Od rozwoju lokalnych rynków kapitałowych, poprzez bankowość transgraniczną, poprzez prezentację możliwości inwestycyjnych w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Azji Centralnej. Tak mówi Paweł Samecki z Zarządu Narodowego Banku Polskiego. W konferencji weźmie udział około 2,5 tysiąca gości. Mieszkania są, pieniądze czekają, ale liczba chętnych maleje. Z analizy Home Broker wynika, że w kwietniu spadło zainteresowanie programem Mieszkanie dla Młodych. W zeszłym miesiącu wpłynęło o 1/4 mniej wniosków niż w marcu. Marcin Krasuń tłumaczy dlaczego. Ci wszyscy chętni, którzy przygotowali się już od razu do tego, żeby ten kredyt zaciągnąć, bo wiedzieli o tym, że program nadchodzi. Już w 2013 roku szykowali się niejako do niego, znajdowali mieszkania, już mieli pewnie gotowe wnioski. No składali te wnioski na początku roku. W kwietniu złożono ponad 1200 wniosków na kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 30 milionów złotych. Jeśli chodzi o giełdy, to amerykańska giełda śrubuje rekord. S&P 500 do góry wczoraj tylko o 0,04%, ale w ciągu sesji przekroczył ten indeks wartość 1900 punktów. Spadki w Azji. Traci Nikkei 0,32%. Tylko Chiny dają radę. 0,02% zyskuje Hang Seng, a Shanghai Composite 0,91% na plusie. Jeśli chodzi o złotego, ten stabilny. Euro po 4,18, dolar 3,04 zł, funt 5,13, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. A czym się różni śrubowanie od windowania? Myślę, że windowanie chyba jest szybsze, nie? Szybsze i tak trochę robi takie ping. A, to też. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Ranek jest mglisty, a w ciągu dnia będzie pochmurno i niestety deszczowo. Intensywne opady i burze możliwe na Podkarpaciu. Przejaśni się tylko na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty. Temperatura niby śrubowana, od 12 stopni w Trójmieście, 13 w Elblągu, Suwałkach i Legnicy, 14 w Poznaniu, Krakowie i we Włocławku, 15 w Lublinie i Częstochowie, do 16 stopni w Warszawie i Łodzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach.

I made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Grają, jutro też będą. Ach jo. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut 8 wybory do Parlamentu Europejskiego za półtora tygodnia. Jak nastawieni są do nich mieszkańcy państw, które wraz z nami wchodziły do wspólnoty, sprawdzają to nasi reporterzy. A dziś jesteśmy w Pradze. Ernest Zozoń. No nie uda nam się. No nie uda nam się pobić tego rekordu. Najprawdopodobniej nie będziemy mieli najniższej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lepsi od nas będą Czesi. Oczekuje się, że będzie to 15-20%. Czesi bowiem nie są tak głodni wyborów jak my. Ostatnie parlamentarne i na dodatek przedterminowe odbyły się na jesieni zeszłego roku. Po korupcyjno-szpiegowsko-miłosnym skandalu, jaki doprowadził do upadku rządu i samorozwiązania Izby. Zatem nie ma się czemu dziwić, że takie panuje przekonanie. Ja i moja rodzina idziemy głosować, ale ludzie się nie interesują. U nas w Czechach ludzie są bardzo zmęczeni polityką. Nie wierzę im. Oni tylko chcą brać pieniądze. Dla nas nic nie robią. Ludzie nie interesują się teraz polityką, bo ona nie ma z nami nic wspólnego. Oni sobie, my sobie. Wie pan. Jak pan widzi, kampania przed tymi wyborami nie jest zbyt widoczna. Nie ma billboardów, nie ma reklam w radiu i telewizji. Sami politycy się tym nie interesują. To jak ludzie mają się interesować? Unia Europejska kojarzy się ludziom z czymś nudnym, dalekim, niczym fajnym. Do tego przez ostatnie lata ludzie od polityków nie słyszeli niczego dobrego o Unii Europejskiej. Co ludziom mówił Klaus? Przecież namawiał nawet do wyjścia z Unii. Ludzie nie mają informacji o tym, na ile transformacja kraju wiąże się z byciem w Unii. Ludzie zarzucani są informacjami o przepychankach politycznych w naszym parlamencie i w naszej polityce. Zatem nie mają już zainteresowania większego. Zbyt duży jest dystans między ludźmi a Brukselą. Nie widzą oni związku między Brukselą a tym, co dzieje się w ich państwie. Nie widzą, by Unia przynosiła nam jakieś zmiany na lepsze. Jedyne, co ja osobiście zauważam, jako student, no to możliwość podróżowania po całym kontynencie, a tak to nic więcej. Europejski parlament jest wobec moc wielkie. Parlament Europejski jest bardzo wielki, jest ich tam bardzo dużo. Ile na to trzeba pieniędzy i skąd te pieniądze trzeba na nich brać, a skąd? Od nas te pieniądze trzeba brać. Czeska prasa, radio i telewizja wyborami do Parlamentu Europejskiego się nie zajmuje prawie wcale. Gazety przynoszą informacje głównie dotyczące wewnętrznych problemów, spraw i skandale. No ja si myslím, že máme tady svých problémů. Bo my máme svojich problémů zdecydowanie dosyć. Brak pracy, szczególnie wśród młodych. Bardzo duży wzrost cen, zwłaszcza w ostatnich latach. I korupcja, to są najważniejsze nasze problemy. Ja bym najraczej Europejską Unię zrzuciła. Ja to bym tę Unię rozwaliła. Mamy przecież wspaniałe zabytki, piękną naturę, tyle wspaniałych rzeczy. Niepotrzebna nam ta Unia. A może klidnie se obejdę bez Europejskiej. Relacje z Pragi w towarzystwie nieśmiertelnego krecika przygotował Ernest Zazuń o czeskim nastawieniu do Unii Europejskiej. Dziś więcej po 12. Zapraszam w imieniu Kuby Strzyczkowskiego. No to może jeszcze raz. Ach jo! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar is fine. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. Za 11 minut 8 Maja Borkowska. Teraz tygodniki. W tygodniku powszechnym między innymi artykuł Odporni. Do Europy wracają epidemie chorób zakaźnych. Jeszcze niedawno zapobiegały im szczepienia. Dziś jednak rodzice wolą naturalną odporność, a dzieci chorują. Przybywa w Polsce rodziców, którzy nie zgadzają się na obowiązkowe szczepienia swoich dzieci. Choć w skali kraju jeszcze nieliczni, są jednak coraz lepiej słyszalni. Ich opinie o szkodliwości szczepionek oraz związanym z nimi ryzyku powielane w sieciach społecznościowych i na forach o macierzyństwie powoli stają się częścią mody na życie w zgodzie z naturą. Czasem także sprzeciwu wobec państwowego przymusu. Lekarze martwią towarzyszące tej postawie efekty. To w artykule Odporni w Tygodniku Powszechnym. Także w tygodniku Mistrzostwa Paradoksów. Znienawidzili mundial, zanim się zaczął, ale chcą udanej imprezy. Narzekają na swą reprezentację, ale wierzą w złoto. Brazylijczycy są gotowi do mistrzostw, ale nie do końca. I jeszcze z Tygodnika Powszechnego legenda Monte Cassino. Mieli zdobyć klasztor, żeby przypomnieć, że jeszcze Polska nie zginęła. Ich dowódca od początku wiedział, jak wielką cenę zapłaci za to zwycięstwo. To na stronach Historia w Tygodniku Powszechnym. Teraz Gazeta Polska. A w niej m.in. mafia grała w ping-ponga w Pałacu Prezydenckim. Sponsorowaliśmy kampanie wyborcze, dawaliśmy pieniądze politykom. Wtedy takie były czasy, że dawało się pieniądze pod stołem bez żadnych pokwitowań, a oni tych pieniędzy nigdzie nie wykazywali. Mówi Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, najsłynniejszy świadek koronny w Polsce, w rozmowie z Gazetą Polską. Także w gazecie: Schetyna psuje kampanię PO. Największy konkurent Donalda Tuska w PO znów zaatakował własną partię. Czy to tylko kolejne pozbawione znaczenia odgryzanie się ze strony kogoś, kto wszystko przegrał, czy też Grzegorz Schetyna ma plan, jak odzyskać utraconą pozycję? Te artykuły w Gazecie Polskiej, a w Polityce: czy warto jeszcze się uczyć? Czy warto zażarcie walczyć o szkolny sukces, spełniać oczekiwania, bić się o każdy punkcik na testach? Czy będąc rodzicem warto bezwzględnie gnać dziecko do nauki, płacić za prywatne szkoły, histeryzować już przy wyborze podstawówki i nie spać po nocach z powodu matury? Wielu traktuje szkołę jak bank, gdzie zakłada się lokatę i chce mieć jak najlepszą stopę zwrotu. Tą lokatą jest dziecko, a stopą zwrotu wyniki na egzaminie. Dziecko jest obwoźnym projektem doprowadzanym do doskonałości przez szkołę i usługi pozalekcyjne. To w artykule "Czy warto jeszcze się uczyć w polityce?". Także w polityce: wojna typu zgaduj zgadula. Rosjanie testują na Ukrainie nowy rodzaj konfliktu, wobec którego Zachód jest bezradny. Nie liczą się tu bombowce i rakiety, ale uczucia. I jeszcze z polityki: rozmowa z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Nie ma wolności bez nowoczesności. To rozmowa o potrzebie i sensie święta wolności, umiejętności korzystania z władzy oraz roli Polski w kryzysie ukraińskim. I właśnie fragment poświęcony temu kryzysowi. Problemem nie jest charakter tej wojny, ale zachowanie Rosji, a zwłaszcza to, jak reaguje jej społeczeństwo. A mamy w Rosji głęboki renesans postaw nacjonalistycznych. I to jest dziś być może największy, najgroźniejszy problem. Tak mówi prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z tygodnikiem Polityka. To Maja Borkowska i przenieśmy się teraz na Ukrainę, do Kijowa. Piotr Pogorzelski, dzień dobry, prasa dzień ukraińska. Dobry. Tak, prasa ukraińska oczywiście pisze o konflikcie obecnym, o wojnie, która trwa we wschodniej części Ukrainy. Komsomolska Prawda zastanawia się, ile potrwa operacja antyterrorystyczna. Prognoza optymistyczna to 2 miesiące, a pesymistyczna to 5 lat. Anonimowy oficer, z którym rozmawiał dziennik, twierdzi, że Zagłębie Donieckie jest otoczone i tak naprawdę mogłoby zostać oczyszczone z terrorystów w ciągu 2 dni. Na razie operacja antyterrorystyczna przypomina niewielki sztorm, gdzie fala przychodzi i odchodzi, pisze Komsomolska Prawda. Aby zdobyć Słowiańsk czy Kramatorsk, potrzebna jest ciężka artyleria, a to oznacza setki ofiar. Problemem jest także brak doświadczenia żołnierzy walczących na wschodzie. Na razie głównym zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzenienia działalności terrorystycznej przed wyborami prezydenckimi. I Siewodnia pisze właśnie o tym, że celem separatystów jest zerwanie wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 25 maja. Eksperci twierdzą, że te wybory pozwolą na uspokojenie sytuacji w kraju, wzięcie nowych kredytów i na przypływ inwestycji. Wytrącą także argument Kremlowi, że władza w Kijowie nie ma legitymizacji społecznej i pozwala to Rosjanom mówić, że Janukowycz to cały czas urzędujący prezydent. Dlatego najbardziej zainteresowana w zerwaniu wyborów jest oczywiście Rosja. Może ona jeszcze bardziej zaostrzać sytuację na wschodzie, czy nawet kontrolowani przez nią terroryści mogą przeprowadzać zamachy, aby Ukraińcy bali się przychodzić i głosować. Z kolei po wyborach, jak pisze Siewodnia, można oczekiwać protestów niezadowolonych kandydatów i tutaj Julia Tymoszenko już zapowiedziała, że Ukrainę czeka trzeci Majdan, jeżeli ona nie wygra, a według sondaży jej wygrana jest mało prawdopodobna. Ukraina Młoda pisze, że właściwie nie wiadomo, z kim rozmawiać w Zagłębiu Donieckim. Z terrorystami nie można. W dodatku od niedawna mamy wśród nich rozłam, ponieważ nie wszyscy zgodzili się z tym, że głównodowodzącym został Rosjanin Igor Girkin. Miejscowi oligarchowie już nie kontrolują sytuacji. Lokalne władze, które początkowo patrzyły na działania separatystów przez palce, teraz narzekają, że przez nich Zagłębie Donieckie staje się izolowane. Między innymi producenci boją się tam wozić swoje towary, ponieważ część z nich jest konfiskowana na posterunkach separatystów. W Siewodnia czytamy o dzisiejszych rozmowach, które odbędą się w Kijowie. Ma to być okrągły stół jedności narodowej, czyli jednak jest z kim rozmawiać. Na nim mają być przedstawiciele władz lokalnych i biznesmeni ze wschodu kraju, a także rządzący w Kijowie. I rozmówcy dziennika twierdzą, że te rozmowy są spóźnione. Jedynym ich rezultatem może być wyraźny sygnał dla mieszkańców wschodu, że nikt nie zrobi z Zagłębia Donieckiego